تاجدار کی آمد، محبوب رب غفار کی آمد. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم. صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.